Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 83. ayet-i kerimeye gelmiştik. Bundan önceki 81 ve 82. ayet-i kerime İsrail oğullarının 80. ayet-i kerimeden nakledilen sözlerine bir cevap mahiyetindeydi. Ne dedikleri nakledilmiş? Onlar diyorlar ki cehennem bizi ancak belli günlerde, günleri sayısı belli günlerde cehennem ateşi bize dokunacaktır diyorlar. Cenab-ı Allah da hayır öyle değil diyor. Kim bir günah kazanır ve kazandığı bu günah onu çepeçevre kuşatmışsa onlar cehennemde ebediyen ateşte kalacaklardır. Arkasından da iman edip salih ameli işleyenlerin cennette ebedi olacakları belirtildi. Tekrar yine mutat anlatım devam ediyor. Yine İsrail oğullarının ahvali mevzu bahis ediliyor. 83. ayet-i kerimede. Estaizu billah diyor ki وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي İsrail. Hatırlayın o zamanı ki İsrail oğullarından biz bir ahit almıştık. İsrail oğullarının ahdini almıştık. Onlardan ahitlerini almıştık. Ne diye? لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne babaya da iyilik yapacaksınız. Başka? وَذِي الْقُرْبَى Yakın akrabaya. وَالْيَتَامَى Yetimlere. وَالْمَسَاك۪ينَ Yoksullara. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Ve insanlara güzel sözler söyleyin. Güzel şeyler söyleyin. وَاَقِيمُ الصَّلَةِ وَاَتُ الزَّكَةِ Namazı da kılın, zekatı da verin. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Sonra aranızdan az bir miktar hariç yüz çevirerek geri dönüp gittiniz diyor. Neden? Bu güzel emirlerden. Bu güzel emirleri yerine getirmekten. Emirleri tekrar hatırlayalım. Sıradan emirler değil. Bunlar bütün semavi şeriatların üzerlerinde ısrarla durdukları emirlerdir. Elbette bunların başı tevhiddir. Bu emirlerin başında gelen emir tevhiddir. Ve bunların yerine getirilmesine dair söz alınmış idi. İsrail oğullarından ve bütün semavi şeriata muhatap olan insanlardan. Fakat mevzu bahis olanlar İsrail oğulları olduğu için onlardan bahsediliyor. Ama burada şunu da belirtmeye gerek yoktur ki burada İsrail oğullarından yerine getirilmelerine dair ahit alınan hususların hepsi bütün semavi şeriatların ve bu arada son semavi şeriat olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatinin de emirleri arasındadır. Başı bunların birincisi La te'budune illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz diye onlardan söz aldı. Elbette ki Allah'tan başka Rabb'ın bulunmayışı, ondan başka da mabudun olmamasını zorunlu bir, yani mantıklı bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Allah biricik yaratan olduğuna göre, Allah biricik Rabb olduğuna göre, biricik mabudun da o olması bir zorunluluktur. Bunun başka yolu yoktur. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Mabudun yaratıcı olması icap ediyor. Yaratıcı değilse mabud olamaz. Nitekim Cenab-ı Allah Mekkeli müşriklere hitaben şöyle diyor. O ortak koştuğunuz varlıkların yerden ya da gökten neyi yaratmış olduklarını bana gösterin diyor. Eğer yaratmada ortaklıkları varsa ubudiyette de ortaklıkları olacaktır. Yaratmakta ortaklıkları yoksa ubudiyette de ortaklıkları olamayacaktır. Olmadığına göre batılın da batılı olan bir ameldir. Ve bil valideyni ihsana. Ve anne babaya iyilik yapınız. Anne babaya iyilik yapmak her akıl sahibi varlığın aklıyla dahi zorunluluğunu kabul edeceği bir hadisedir. Çünkü insan fıtratında, insan tabiatında yapılan iyiliklere karşılık vermek vardır. Bu bozulmamış, doğru istikamette gelişmiş insan fıtratının tabii bir halidir. Hepimiz bize bir iyilik yapıldığı zaman o iyiliğe bir şekilde fırsat bulup karşılık vermenin yollarını ararız. En azından Allah razı olsun demekle işe başlarız. Daha fazlasını yapabilirsek daha fazlasını yaparız. Bu tabii bir haldir insan için. Peki Cenab-ı Allah'tan sonra yine hepimiz biliyor ve kabul ediyoruz ki insanın, beşer olarak bir insanın üzerinde en büyük hak hiç şüphesiz annesinin ve babasındır. Dolayısıyla hemen insan üzerindeki hak sahibi olmak noktasında anne ve baba geldiğinden ötürü Cenab-ı Allah da kendisini bir ve tek olarak mabud edinmeleri, yalnızca kendisine ibadet etmeleri emrinin akabinde anne ve babaya da iyilik yapmalarını ne yapmıştır? Emir buyurmuştur. Anne ve babaya iyilik yapılacaktır. Başka ve zil kurbe, anne ve babadan sonra yine anne ve baba dolayısıyla insanın yakınlığı oluyor. Yakın akrabaları oluyor. Bu akrabalara da iyilik yapmak lazım. Yakınlıklarına göre onları gözüp gözetmek lazım. Görüp gözetmek lazım. Buna İslam hukukunda, İslam fıkhında sıla-i rahim diyoruz. Bu hususta da ileride gelecek olan ayet-i kerimeleri ele alırken değiniriz fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda fevkalade anlamlı bir hadis-i şerifi vardır. Diyor ki Cenab-ı Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim kalktı. Son derece anlaşılır ve fasih bir lisanla Cenab-ı Allah'a şöyle hitap etti. Ya Rabbi, benim senin huzurundaki bu duruşum benim bağıma riayet etmeyip koparmaktan sığınanın duruşudur. Yani diyor ki akrabalık bağımın koparılmasına müsaade etme veya koparana ne yapacaksın? Şeyin manası bu. Cenab-ı Allah diyor ki şuna razı gelmez misin? Seni gözetip bağına dikkat eden, koruyan ve riayet edeni ben de gözeteceğim ve onunla benim aramdaki irtibata dikkat edeceğim, koruyacağım. Senin bağına riayet etmeyip senin bağını kopartanı ben de kopartacağım. Buna razı olur musun diyor. Evet razı olurum diyor. O zaman sana ben bunu verdim diyor. Şu ehemmiyete bakınız. Yani maalesef hepimizin bu konuda küçük veya büyük mutlaka kusurları vardır. Cenab-ı Allah'tan kusurlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Fakat gerçekten akrabalık bağının bu kadar büyük bir ehemmiyeti olduğuna göre elimizden geldiği kadar şu çağımızın akrabalık bağını kopartan, soğutan, bunları adeta yok eden ilişkisizlik, ilişkiler ağını demeyeyim, ilişkisizlik insanın yakınlarından, insanı yakınlarından kopartan bu havasını elimizden geldiği kadar dağıtmaya çalışın. Buna riayet edelim. Tabii çok ayrıntılar var. Akrabalık bağına nerede? Çok ayrıntılar var. Akrabalıkta riayet etmenin ölçüsü nedir falan. Konumuz olmadığı için oraya girmiyoruz. Fakat biz burada ehemmiyetine işaret ediyoruz. Ayet-i Kerime de ona değiniyor. Ve dediğimiz gibi ilk şeriatlerden günümüze kadar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına kadar bu alınmış bir ahit, alınmış bir sözdür. Bütün şeriatların ortak emridir. Vel yetame ve yetimlere. Her vesileyle şu toplumsal hayatı hatırladığım zaman şu hatırıma geliyor. Sistem, sistemin kurucuları, beklediğimiz yok. Kendi kendilerine insaflı ve adaletli düşünseler, İslam'ı bu cemiyetin, toplumun hayatından uzaklaştırmakla neler kaybettiklerini samimi olarak fark eder ve anlarlar. Her bir iki senede bir mutlaka bir vesile ile yetimlerin sığınağı, barınağı olan sistemin getirdiği modern dünyanın güya çözüm diye ortaya koyduğu yetiştirme yurtları ile ilgili insanın içini acılarla dolduran türlü türlü haberler ortaya çıkar. Senelerce önce, tarihini şu anda hatırlamıyorum, belki 90'lı yıllara yakındı, Bolu'daki bir yetiştirme yurdunun kızları, çok affedersiniz, ta parlamenterlere varıncaya kadar pazarlandığına dair haberler çıkmıştı. Bunun sebebi ne? Sebep, bulunan çözümlerin, ortaya çıkan sosyal ve toplumsal hayatın herhangi bir şekilde İslam'la alakasının kalmamış olmasıdır. Yetimlik bir vakadır. Bu oldum olası beşeriyetin ilk gününden beri var ve kıyamete kadar da devam edecektir. Mutlaka her toplumda yetimler olur. Kimsesizler olur. Çaresizler olur. Önemli olan o toplumun bu insanları hem toplumun selameti açısından hem de bu insanların selameti açısından buna çözüm getirmiş olmasıdır. Bu son işte Malatya'daki yetiştirme yurdu vesilesiyle olayı patlak vermesi üzerine bakanın söylediği, ilgili bakanın söylediği şey şu. Şu anda Avrupa'da bulunan çözümü de biz Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ne? Himaye eden aile yöntemiyle çocukları ailelere vereceğiz. Yetiştirme yurtlarında olmuyor. Aile ortamında büyüyebildiği kadar büyüsün. Siz daha İslam'ın getirdiği çözümün %1'ini ancak yeni idrak ediyorsunuz. Avrupa'nızla, Amerika'nızla, Türkiye'nizle, içinizle, dışınızla. İslam'ın bu konuyla ilgili olarak getirdiği, yani küçüklükten, azlıktan kinaye olarak söylüyorum, getirdiği çözümün ancak %1'ini daha idrak edebildiniz. İslam buraya gelene kadar o kadar büyük bağlarla insanları birbirine bağlıyor ki, evvela kardeşsiniz diyor. Ondan sonra kardeşler olarak birbirlerine karşı mesul olduğunuzu belirtiyor. Ondan sonra yetişen insanı İslam'ın gelecekteki bir serveti, bir yatırımı olarak görüyor ve gösteriyor. Bir insanın iyi yetişmesi demek, İslam geleceğinin o insan vasıtasıyla daha iyiye gitmesi demektir. Bunu öğretiyor İslam. Ondan sonra diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam, önce ona hitaben bu yetimlerle ilgili bu benzeri emirlerin dışında, yetim olarak büyüyen Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki, elem yecidke yetimen feava. Seni yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Ondan sonra yine aynı surede, o halde feem, aynı surede, kar. Yetimi üzme. Bırakın bakmayı, bilmem ne, gözetmeyi, temel ihtiyaçlarını karşılamayı. Üzmesine dahi müsaade yok. Hepimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenir öğrenmez, daha dünyaya gelmeden önce babasının vefat ettiğini öğrendik. Annesinin kendisi küçük yaştayken vefat ettiğini öğrendik. Yani biz yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla yetimliğin ne olduğunu hepsinden çok iyi biliriz. Ve bu yetim peygamber bize, yetim olarak büyüyen peygamber bize, ben ve yetimi himaye eden bir kimse cennette şu iki parmak gibi olacağız diyor. Aleyhissalatü vesselam şehadet parmağıyla orta parmağını gösteriyor. Bu hadis-i şerif bile ben iddia ediyorum ve inanıyorum ki mümin olan bir cemiyette yetimlerden kaynaklanan bir sorunu çözmek için yeterlidir. Daha önce belki bu derste yine bir vesileyle söylemiştim. Ramazan geliyor, her birimiz bir Müslümana iftar vermek için can atıyoruz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, her kim bir Müslümanın orucunu bir yudum süt, bir hurma tanesi veya herhangi bir şeyle açtıracak olursa, ikram ederek orucunu açtırırsa, onun kadar o da ecir kazanır. 14 asırdır bu hadis, milyonlarca insanı harekete geçiriyor. İman mevcutsa kalpte, o imanın yerleşmesine sebep olan Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti, o işin teminatıdır. Dolayısıyla ben bu kitaba iman ediyorsam, ben bu kitabı getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin izinden gitmek kararını vermişsem bu kitaptan hareketle, onun ümmeti olduğumu iddia ediyorsam, elbette onun yetimleri himaye ile ilgili kitaptaki emirleri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de yerine getirmek için can atacağım, şeref bileceğim. Şimdiye kadar İslam cemiyetinde sokakta kalmış bir yetim var mıydı? Kim gösterebilir? Bırakın İslam'ın o debdebeli, şaşalı dönemlerde hakim olduğu dönemleri. 20-30 sene öncesine kadar dahi İslam da yoktu. Hakim değildi. Bu problemler en azından bu seviyede değildi. Sebep ne? Çünkü daha İslam'ın geri kalan mirasını cemiyet daha yeteri kadar tüketmemişti. Bu hale düşürecek kadar tüketmemişti. Tüketile tüketile bu haller çıkıyor. İslami miras tüketildi yani. Niçin 30 sene önce bu kadar problem yoktu? Dediğim gibi, çünkü 30 sene önce İslam'ın geri kalan mirası daha fazlaydı. Şimdi gittikçe azaldı. Onun için problemlerimiz büyüyecek. Allah göstermesin. İnşallah yeni nesil, yetişen nesillerle kuvvetlenecektir. Eğer bu miras bir gün gelir de tamamıyla sıfırlanırsa, görünüz o zaman siz problemlerle bakayım kim nasıl baş edebilecek. Hangi sistem, hangi çözüm getirebilecekler bakayım. Onun için Müslümanların olduğu kadar, gayrimüslimlerin olduğu kadar, beşeriyetin kıyamete kadar gelecek olan mahiyeti ne olursa olsun, itikadi olsun, içtimai olsun, ferdi olsun, ahlaki olsun, ailevi olsun, siyasi olsun, milletler arası, devletler arası olsun. Her türlü yegane çözüm, her türlü problemin tek çözüm kaynağı, yegane çözüm kaynağı Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti, yani İslam'ın kendisidir. Kim bunun dışındaki çözümler arayışına girecek olursa, ister genel ister cüz'i, hiçbir mevzuda çözüm bulamayacağı gibi bataklığa daha da saplanacaktır. Siz aileyi yetimi himaye etmenin gereğine, farziyetine, önemine gönüllü olarak inandıramadığınız sürece, bunu onların kalbine ve imanına bağlı olarak onunla irtibatlandırmadığınız sürece kesinlikle bu işten netice alamazsınız. Bu sefer bu işten netice alamazsınız. Yurtlarda cereyan ettiğinden şikayet ettiğiniz problemler daha farklı şekillerde ailelerde ortaya çıkacaktır. Çünkü himaye eden aile o aile değil. Veya edecek olan aileyi daha siz yetiştirmediniz. Olayın farkında değiller. Onun için diyorum, daha İslam'ın getirdiği çözümün ancak yüzde birini idrak edebilmişler. İslam kadar meseleyi derinliğine ve bütün boyutlarıyla, mesele ne olursa olsun, ele alabilecek başka hiçbir sistem olamaz. Öyle olması da tabiidir, çünkü İslam Allah'ın bu beşeriyete gönderdiği kurtarıcı sırat-ı müstakimdir. Konu üzerinde söylenecek gerek siyasi açıdan, sosyal açıdan, içtimai açıdan, felsefi açıdan, ahlaki açıdan, dini açıdan söylenecek çok şey var. Fakat biz bu kadarıyla yetinmek durumundayız. Bunlara iyilik yapacaksınız. Anne babadan başladık, yakın akrabaya geçtik. Yetimler dedik, çünkü gerçekten iyilik yapmaya en muhtaç olan kimselerdir. Annesini babasını kaybetmiş bu çocuğun sıcak bir çorbadan tutun başını şefkatle, merhametle okşayacak bir ele kadar. Eskiden büyüklerimiz, ben hatırlıyorum, yetimlerin karşısında bizleri doya doya sevmek istemezlerdi. Yetim ben kimsesizim diye düşünmesin. Bu hassasiyeti onlara veren ne? İslam'dır yani. Kur'an-ı Kerim'dir, başkası değildir. Vel mesakin, ve miskinlere de iyilik yapın, yoksullara. Onlar da muhtaç insanlardır. İçinde bulundukları darlıklardan, sıkıntılardan kurtarılmaları icap eder. Ve kulû linnâsi husnâ. Şu İslam'ın merhametine, rahmetinin genişliğine bakınız. Ve bütün insanlara güzel sözler söyleyin. Güzel söz ne? İçinde bulunduğun şart içerisinde karşındaki insanın veya insanların en çok ihtiyaçları neye ise, neyin söylenmesine en çok ihtiyaçları varsa o esnada en güzel üslupla onu söyleyeceksin. Güzel söz odur. Bu ahlaki bir tavsiye olabilir, bir yol göstermek olabilir, bir yardım yolu göstermek olur vesaire. Yani içinde bulunduğunuz şart ve konu, hangi sözün söylenmesini ve o sözün etkili olma ihtimalini yükseltecekse onu söyleyeceksiniz. İnsanlara hüsnü güzel söz söylemek o. Enteresan bir şey var. Önce ilkeyi koyuyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ondan sonra yakın çevreden uzağa kadar gidiliyor. Anne baba ya iyilik, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere. Çünkü dikkat edin, her bir daire bir sonrakinden daha dardır. Bir sonraki bir öncekine göre daha geniştir. Bu sefer ve insanlara da iyilik söyleyin. Bundan geniş daire yok. Ve akimussalâ. Bu sefer tekrar kendimize geldik. Bu gibi işleri şimdiye kadarki emirlerin yerine gelmesinin teminatı ne? Bizim ayaklarımızın yere sağlam basmasıyla alakalı. Nedir o? Nasıl olacak veyahut da? Ve akimussalâ. Namaz kılmazsanız bu verilen emirleri yerine getirme imkanınız olmaz. Sürdürme imkanınız olmaz. Bunlar birbirleriyle iç içedir. Namaz kılmanız da size böyle davranmanızı emrediyor. Çünkü namaz iyiliği emreder, münkerden alıkoyar. Bu budur. Namazı ve akimussalâ, namazı ikame ediniz ve etuz zekâ, ve zekatı veriniz. İşte bütün bunlar İsrailoğullarına verilmiş olan emirlerdi. Onlar ne yaptılar? Bu emirleri, bu ahdi, bu sözleri aldıktan sonra, bu sözleri verdikten sonra ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Geri dönüp gittiler. İlla kalilen minkum, sizden pek az müstesna ve entum mu'ridun. Siz yüz çevirerek, pek azınız müstesna, yüz çevirerek arkanızı dönüp gittiniz diyor. Bu emirlere riayet etmediniz. Aman bu hale düşen, bu olmayalım. Aman bu hale düşenlerden olmayalım, dikkat edelim. Yine onlardan bir başka söz alınmış. 84. ve 85. ayet-i kerime çok önemli hususları dile getiriyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Şunu da hatırlayın. Biz sizden birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, kendi yurtlarınızdan birbirinizi dışarı çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Ve siz bunu kabul etmiştiniz şahit olduğunuz halde. Yani gafil bir şekilde değil, uyanık olarak, bilinçli olarak, şuurlu olarak, kendinizde olarak, aklınız başınızda olarak bu sözleri verdiniz, kabul ettiniz. Bu emirler üzerinde sırası geldikçe daha etraflı bir şekilde duracağız Allah nasip ederse. Bunlar tabii çok önemli emirler, riayet edilmesi gereken yasaklar. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Bu bütün şeriatlerdeki ilahi emirlerdendir bu da. Haksız yere kiminiz kiminizi yurdundan çıkarmayacak ve bunlar kabul edilecek. Peki, onlar ne yaptılar? Onlar ne yaptılar? Daha önce yine söylemiştim, bir daha tekrar edeyim. Zararı yok, faydası olur. Diyebilirlerdi ki, ya biz bunları yapmadık, bizden öncekiler de yaptılar. Siz o çizgiyi sürdürüyorsunuz. Kur'an nazil olduğu zamanki Yahudiler bu çizgiyi sürdürüyorlardı. Ve kendi geçmişlerinin yaptıklarından bu menfi hiçbir şeye, menfilerden, bu menfiliklerden hiçbir şeye de itiraz etmiyorlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim onlara bu işi siz yapıyordunuz ve bunu yaptınız, verdiğiniz halde sözlerinizi yerine getirmediniz diyor. ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ. Biz sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye söz almıştık ve siz de bunu kabul etmiştiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ. İşte şimdi sizler, yani Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki Yahudiler, sizler ne yapıyorsunuz? تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Kendi kendinizi öldürüyorsunuz. Tam kelime kelime manası bu. Kendi kendinizi öldürüyorsunuz. Kasıt intihar ediyorsunuz değil. Birbirinizi, Yahudiler birbirlerini öldürüyor. Biraz sonra izah edeceğim. وَتُخْرِجُونَ فَر۪يقًا مِنْكُمْ مِنْ ذِيَارِهِمْ. Aranızdan bir fırkayı, bir kesimi de yurtlarından çıkarıyorsunuz. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ve onlara karşı da günahla, düşmanlıkla birbirinize Birbirinize yardım ediyorsunuz, birbirinizle yardımlaşıyorsunuz. Ve iyyatukum usara tufaduhum. Bu kadar çelişkiye rağmen emri çiğniyorsunuz. Onlar size bu sefer bir de esir, savaşmanız yanlış. Birbirinizi öldürmek maksadıyla savaşmanız yanlıştı. Emre uymuyordunuz. Fakat yine de savaştınız. Biriniz esir düştü. Geldi bu sefer birbiriniz esir bir size onlar, yani daha önce birbiri kendileriyle savaştıklarınız esir olarak gelirlerse tufaduhum. Bu sefer fidyeleşirsiniz. Fidye vererek, kurtulma bedeli vererek onları kurtarıyorsunuz. Ve huve muharramun aleykum ihracukum. İhracuhum. Halbuki onları yurtlarından dışarı çıkarmak size haram kılınmıştı. Peki niye bu çelişkili hal? Veya bu çelişkili halin manası ne? Bakınız Allahü Teala onun manasını da şöyle anlatıyor. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yoksa siz kitabın bir bölümüne iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bir kısmına kafir mi oluyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ. Aranızdan bunu yapanların cezası ancak şudur. İlla hizyun fil hayati dünya. Dünya hayatında ancak bir rezilliktir. Ve yevmel kıyameti yuradduna ila eşeddil azab. Kıyamet gününde de en çetin azab. Kıyamet günlerdir. Ve mellahu bi gafilin amma te'amelun. Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Habersiz değildir. Şimdi ayet-i kerimede birbirlerini öldürmelerinden, birbirlerini yurtlarından çıkarmalarından ve bu konuda birbirleriyle yardımlaşmalarından, esir bulduklarını da esaretten kurtarmalarından bahsediyor. Bu neyi anlatıyor veya niçin bu hitabın hikmeti, sebebi nedir? Olay şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Yahudi alimleri makam ve mevkileri, gelirleri ellerinden gitmesin diye ve bazı vasıfları, Tevrat'ta sayılan bir takım vasıfları ne yapılıyordu? Onlardan izah ediliyor, anlatılıyordu. Onlar bu vasıflarını gizlediler. Bununla birlikte, bunu gizlemekle de yetinmeyerek daha ileri şeyler de yaptılar. Kendi aralarındaki ilişkileri de bozdular. Ne yaptılar? Şöyle. Biliyorsunuz İslam gelmeden önce Medine'ye Yahudiler gelmiş, Medine'nin çevresine gelmiş ve yerleşmişlerdi. Bunlardan 3 tane önemli kabile biliyoruz. Nadir oğulları, Kaynuka oğulları ve Kurayza oğulları. Kaynuka oğulları Hazreçlilerle, Medine'nin Arap yerlileri olan Hazreç kabilesiyle, Nadir ve Kurayza oğulları ise Evslilerle ittifak etmişlerdi. Dolayısıyla Evs ile Hazreç arasında bir savaş olduğu zaman Yahudiler de birbirlerine karşı savaşmak zorunda kalıyorlardı. Birbirlerine karşı savaşırken kimi zaman aralarından biri diğerini öldürüyordu. Bazıları esir alınıyordu. Veya Yahudi ve Hazreçlilerin istekleri, Evs ile Hazreçlilerin istekleri doğrultusunda bir bölümünün diğerini dışarı sürmesi, Medine'nin dışına sürmesi gerekebiliyordu. Şimdi bu şekilde esir alınanlar, sürgüne gönderilenleri de buldukları zaman bu sefer Tevrat'a göre amel ediyorlar. Onları esaretten kurtarmaya çalışıyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim onlara bunu soruyor. Diyor ki, sizin birbirinizle savaşmanız yasak. Çünkü savaş neticesinde birbirinizi öldüreceksiniz. Ve öldürüyorsunuz. Ayrıca savaş neticesinde kiminiz kiminizi bulunduğu yerden başka yere sürmek zorunda kalacak. Sürecek. Esir düşecek. Buraya kadar Tevrat'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Ondan sonra bulduğunuz esirleri, ya Tevrat bize esir bulduğun kardeşini hemen esaretten kurtar diye emir veriyor diyorsunuz. Onları esaretten kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ne bu çelişki diyor Kur'an-ı Kerim. Siz yoksa diyor kitabın bir bölümüne iman ediyor, bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Niye savaş konusunda birbirinizi yurdunuzdan, birinizin diğerini yurdundan çıkarmamak konusunda kitabı hatırlamıyorsunuz? Kitabın hükümlerini hatırlamıyorsunuz. Gereğini yerine getirmiyorsunuz. Evslilerle, Hazreçlilerle olan birlikteliğinizi, menfaatlerinize halel gelmesin diye korumaya, muhafaza etmeye çalışıyorsunuz da bu sefer esir bulduğunuz zaman kitap hatırınıza geliyor. O zaman niye hatırlamıyorsunuz? Yoksa siz kitabın bir bölümüne iman ediyor, bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Eğer böyle yapanlarınız varsa, aranızdan kim böyle yaparsa onun cezası dünyada rezil ve rüsvay olmaktır. Kıyamet gününde de en ağır azaba döndürüleceklerdir diyor. O halde günümüz Müslümanlarının bilhassa benzer çelişkide olanları bu ayeti kerime üzerinde çok dikkatle düşünmeleri icap ediyor. Kitabın ahkamının bir kısmı uygulanabilir, bir kısmı uygulanmaz diye bir şey yoktur. Uygulanmaz diye bir şey yok. Bütünüyle hükümlerinin tamamı uygulansın diye indirilmiştir. Onun bir kısmı işimize geldiği zaman uygulanır, gelmediği zaman, geleceği zamana havale edilir, ertelenir, geriye bırakılır diye bir şey yoktur. Hiç ayrım gözetmeden uygulama imkanı bulunan ne kadar hüküm varsa hepsinin uygulanmaya konulması icap ediyor. Uygulanma imkanı şartlar elverişli olmadığı için bulunmayan hükümler için de şartları uygulamaya elverişli hale getirmek için çalışmak, herkesin kendi güç ve imkanları içerisinde her Müslümanın, kitaba iman eden herkesin boynunun borcudur. Hiç kimse diyemez ki benim bu konuda yapacak bir şeyim yoktur. Herkesin kendisine göre yapacak bir şeyi vardır. Herkesin kendisine göre yapacak bir şeyi vardır. Herkes kendisini, kendi imkanlarını, çevresini en iyi kendisi bilir. Neyi ne kadar yapabildiğine de kendisi rahatlıkla karar verebilir. Akıl bunu sağlamak için yeterlidir. Bu kararı alabilmek için yeterlidir. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe yeterlidir. O halde fert olarak, aile olarak, cemiyet olarak, birbirini tanıyan, birbirini bilen Müslümanlar olarak bu konuda da birbirimizle diğer konularda olduğu gibi dayanışma içerisinde olmamız icap ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinden ilham alarak söylüyorum. Allah'ın uygulanmayan hükmü ölü hükmündedir, ölü gibidir. Onun uygulamaya geçirilmesi için çalışmak da ona hayat vermek gibidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zina eden bir Yahudi kadın ile bir erkeğe rejim cezasını uyguladıktan sonra şu duayı yapıyor. Allah'ım onların öldürdükleri bir zamandan sonra senin hükmünü ilk dirilten, ona ilk hayat veren, ilk canlandıran, hayata ilk geçiren benim diyor, bundan dolayı sana hamd ediyor. Büyük bir şereftir. Allah'ın bir hükmü uygulanmıyorken onun uygulanması için çalışmak, bu uğurda ter dökmek, nefes tüketmek, enerji harcamak. Yapılabilecek en hayırlı, en güzel ibadetlerin başında elbette ki bu vardır. Hiç namaz kılmaktan hiç geri değildir. Ben ona iman ediyorum. Onun için Allah'ın ahkamının eksiksiz bir şekilde hayata hükmetmesi için çalışmak, son nefesimize kadar dahi bizim muaf olamayacağımız bir ibadettir. Ve bunda fütur yok, mazeret yok. Mazeret yok. Kim ne kadarını yapıyorsa, yapabiliyorsa sonuna kadar bu uğurda o çabasını, gayretini ortaya koymak zorundadır. İlim bilen ilmini neşrederek, parası olan parasını ortaya koyarak, konuşabilen konuşmasıyla, yayabilen, neşredebilen yazmasıyla, hitabetiyle, öbürü anlatmasıyla, ev ev dolaşmasıyla, arkadaş edinmesiyle vesaire, hatırımıza, öğrenci okutmasıyla, hatırımıza ne geliyorsa yani. Sayabildiğimiz ve sayamadığımız, komşularımızla, münasebetimizle, alışverişimizle, girdiğimizle, çıktığımızla, hepsi de İslam ahkamının her geçen gün tatbik alanını bir adım daha genişletmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışmamız lazım. Azabın en şiddetlisi noktası ile ilgili olarak da bir şey söyleyelim. Azap iki türlüdür. En şiddet azap ile hafif azap, şiddet olan azap ile olmayan. Eğer bir kimse ebedi olarak cehenneme mahkum edilmişse onun azabı en şiddetlidir. Bir de diğer azap vardır ki o da arıtıcı azaptır. Bu dünyada olur, ahirette de müminler için günahları kadar veya affedilmeye edilinceye kadar bir süre cehennemde görecekleri azaptır. Dünyada işlenen suçlara karşı çekilen cezalar, azaplar arıtıcı azaptır. Azabı temhis denilir buna. Arıtıcı azap. Arıtıcı azap efendim cehennemde ebedi olarak kalmak mahiyetindeki azap ise kalıcı azaptır. Cenab-ı Allah bizi ister arıtıcı olsun, ister kalıcı olsun, her türlü azaptan muhafaza etmesi, elbette her türlü azaptan muhafaza en güzel istekler arasındadır bu doğrultuda. Bundan sonrasını bir teneffüsten sonra devam ettiririz inşallah.